صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. آئیے مل کر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قبلہ الیاس اختار قادری رضوی ضیاءی دامت برکاتہ عالیہ کا لکھا ہوا کلام حمدیہ کلام جھوم جھوم کر اس ذکر میں شامل ہو جائیں. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. بلایا یا اللہ میری جھولی بھر دے، گردے کا خوب پھرایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اپنی الفت دل میں بسا دے، مولا مجھے کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، بہرے صفا سارے جہاں میں مچ جائے دو، دعوت اس دامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دو، اس پہ پیدا ہو میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، شاہ مدینہ کی الفت دے، سوز دے اور درد ریقت دے، شاہ مدینہ الفت دے، سوز دے اور درد ریقت دے، عشق نبی میں خوب رلا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ جھولے بھر دے اور جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے اتار الہی جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے اتار الہی میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل 40 سال تک روزے رکھتے تھے مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر والوں تک کو خبر نہ ہونے دی. کام پر جاتے دوپہر کا کھانا ساتھ لے کر جاتے اور راستے میں کسی کو دے دیتے, مغرب کے بعد گھر آ کر کھانا کھا لیتے. سبحان اللہ عز و جل, اخلاص ہو تو ایسا. حضرت سیدنا داؤد طائی علیہ رحمت اللہ القوی کو اپنے نفس پر زبردست قابو تھا. تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک بار گرمی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے مشغول عبادت تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, بیٹا سائے میں آ جا, یہ بہتر ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا, امی جان مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے کوئی اقدام کروں. ایک بار آپ کا پانی کا گھڑا دھوپ میں دیکھ کر کسی نے عرض کی, یا سیدی اس کو چھاؤں میں رکھ لیجئے. فرمایا, جب میں نے رکھا تو اس وقت یہاں چھاؤں تھی لیکن اب دھوپ آ چکی ہے. مجھے ندامت محسوس ہو رہی ہے کہ میں صرف اپنے نفس کی راحت کی خاطر گھڑا ہٹانے میں وقت صرف کروں اور اتنی دیر ذکر الہی عز و جل سے غافل ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دھوپ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کسی نے سائے میں آنے کی درخواست کی تو فرمایا مجھے اتباع نفس ناپسند ہے، یعنی نفس بھی یہی مشورہ دے رہا ہے کہ چھاؤں میں آ جاؤ، مگر میں اس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اسی رات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد غیب سے آواز سنی گئی، داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مراد کو پہنچا کیونکہ اس کا پروردگار عز و جل اس سے خوش ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے ان لوگوں کو ضرور عبرت حاصل کرنی چاہیے جو وقتاً فوقتاً بلا ضرورت شرعی محض دکھاوے کی خاطر اپنی نیکیوں کا اعلان کر کر ریاکاری کی تباہ کاری میں جا پڑتے ہیں۔ مثلاً کوئی کہتا ہے میں ہر سال رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں، حالانکہ ماہ رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، پھر بھی وہ ریاکار جو کہ دو ماہ کے نفلی روزے رکھتا ہے اپنی ریاکاری کا وزن بڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں ہر سال تین ماہ یعنی رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ کوئی بولتا ہے میں اتنے سال سے ہر ماہ ایام بیت کے روزے رکھتا ہوں، کوئی اپنے حج کی تعداد کا تو کوئی عمرے کی گنتی کا اعلان کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میں روزانہ اتنے درود پاک پڑھتا ہوں، اتنے عرصے سے دلائل و خیرات شریف کا ورد کرتا ہوں، اتنی تلاوت کرتا ہوں، ہر ماہ فلاں مدرسے کو اتنا چندہ دیتا ہوں، الغرض خام خواہ اپنے نوافل، تہجد، نفلی روزے اور عبادتوں کا خوب چرچا کیا جاتا، آہ اخلاص کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں۔ یاد رکھیے ریاکاری کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب الحزن سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ اکرام علی مرضوان نے عرض کی جب الحزن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا دوزخ میں ایک کنواں ہے جس کی سختی سے دوزخ بھی روزانہ 400 بار پناہ مانگتا ہے، اس میں ریاکار قاریوں کو ڈالا جائے گا۔ آج کل بچہ بچی اگر حفظ قرآن مکمل کر لے تو اس کے لیے شاندار تقریب کی جاتی جس میں اس کو گل پوشی و گل پاشی اور تحائف و تعریفی کلمات سے خوب نوازا جاتا ہے۔ گھر والے شاید سمجھتے ہیں کہ ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، مگر معذرت کے ساتھ عرض کہ بچہ بلند حوصلہ تھا جبھی تو حافظ بن گیا۔ ہاں حفظ شروع کراتے وقت حوصلہ افزائی کی واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ پڑھ لے۔ بہرحال حافظ مدنی منی مدنی منی کے حفظ کی تقریب میں حوصلہ افزائی ہو رہی ہے یا وہ خود پھول کر کپا ہوا جا رہا ہے؟ اس پر غور کر لیا جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ تقریب سعید اس بیچارے سادہ لو بھولے والے حافظ مدنی منی کی ریاکاری کی تربیت کا سبب بن رہی ہو۔ میں نے اس طرح کی شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس طرح کی تقاریب میں اخلاص کو بہت تلاشا، مجھے نہ مل سکا، صرف نمود و نمائش ہی نظر آئی، یہاں تک کہ بعض اوقات معاذ اللہ عز و جل تصویر بھی کھینچی جاتی ہے۔ اس طرح اکثر کم سن مدنی منی کی روزہ کشائی کی تقریب میں بھی تصاویر کے گناہ کا سلسلہ ہوتا ہے، ورنہ سادگی کے ساتھ روزہ کشائی کی رسم ادا کی جائے۔ یا حفظ یا حافظ مدنی منی کی دینی ترقی کے لیے سب کو اکٹھا کرنے کے بجائے بزرگوں کی بارگاہوں میں پیش کر کر عمر بھر قرآن پاک یاد رہنے اور اس پر عمل کرنے کی دعائیں لی جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس میں برکتیں زیادہ ہوں گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تصویر کھینچنا اور عکس کا حکم علماء اور ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فیضان سنت جلد اول، فیضان سنت جلد اول میں فیضان رمضان ہے، اور فیضان رمضان کے اندر ایک باب روزہ داروں کی 12 حکایات بھی ہے، اس میں حکایت نمبر 11 اور فیضان رمضان کا صفحہ نمبر 607 جبکہ فیضان سنت کا صفحہ نمبر 1445 سے بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حب دنیا سے تو بچا سا دنوں لگا یا رب گ گر تنا ہو گیا یا رب صاف لکھ دے قبر میں کچھ نہ ہو سزا یا رب قبر میں کچھ نہ ہو سزا دنیا تو بچا یا رب بنا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا رب بنا دے دے نیک بنا نیک دے دے بنا رب بنا بنا یا رب مٹا دے ساری خطائیں بنا دے مجھ کو الہی خلوص قریب آئے نہ میرے کبھی ریا رب مٹا دیو دے ساری خطائیں کروں گا کیا جو تو ہو جو تمہارا ہو گیا سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھے کو نہ دے سزا یا رب سزا یا رب مٹا دی ساری خطا اور میں کر عطا یا رب حقیقی توبہ کا کرتے شرف عطا یا رب مٹا ساری خطا اور کرے نا تنگ خیالات بد کبھی عطا یا رب شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب مٹا اور نہیں یہ نام آتار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام سگیا ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا مٹا دی ساری خطا میری مٹا یا رب بنا دے بنا یا رب سا سا سا سا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. گناہوں سے مجھ کو بچا جا الہی، مجھے نیک سا بنا یا الہی. ہمیشہ